O meu amor, por onde anda? Não tem tinta nem papel. Uma carta não me manda. Uma carta não me manda. Ai, la, la, la, la, la, la, la. Bueno, xa estamos rematando o programa. Hoxe xa non dá máis de sí. No. Da, bueno, dá máis de sí porque pois, ponemos outra peciña de música. Bueno, ¿vale? Poñémoslo chicle. Estiramos algo máis, non? Bueno, queridos escoitantes, o bulo que nesta ocasión nos tratou de colar o noso compañero, noso correspondente, José Manuel. O bulo era o da presentación literaria. Non sí. Hai nada, non hai tal presentación literaria. Bueno, que non hai, ya está. Pero todo as demais, as cinco demais eran exactas, eran reais, O Deportivo de da Coruña, que non é de La Coruña, ¿eh? O a Rede Municipal de Prevención de Cancro, Estopa, sí que lle cantaron a Vica de Trives, sí. E Sanidade reforzará o PAC, así como o Aeroporto de Santiago, que está en obras. Ese sí é certo que está en obras. Bueno, queridos escoitantes, vamos a escoitar outro poquinho. Ofreceremos lle outra peciña de música do grupo Alana, ou senón, a que o noso técnico poña, para que vosotros disfrutedes coa nosa emisión final. Desexamos que o próximo xoves á mesma hora volvades a sintonizarnos, pero Radio Samboy sigue para todos vosotros, non desconectedes, non desconectedes. Agora era o espazo en galego, pero San Jordi continúa adiante con emisión Radio Samboy. Queridos escoitantes, que teñan unha feliz semana. Ata o vindeiro xoves á mesma hora. Como digo sempre, que a noite sexa o voso descanso, a rúa a vosa liberdade, e tratade de ser felices, que é o mellor que hai a felicidade. Así que de co xoves que ven. E como non, temos un técnico, non nos despedimos del. Ah, sí, hombre, Gerard, moitas Gerard, gracias. Que en galego iría Gerardo. Gerardo. Ou Gerardo, con X. Sí. Bueno. Así que vamos a chamar Gerardo. Bueno, unha aperta grandísima, queridos escoitantes. Veña, a disfrutar da música e a disfrutar da emisión Radio Samboy. Ayúdame a cantar desde miña jargantiña. que daches de vir viñeches, corazón aleonado, que daches de vir viñeches, non faches hai outro lado, non faches hai outro lado, ai la lelo, ai la lelo. Cada vez que considero que eu de ti me ida apartare, enchense nos ollos da contarme.